Steeds meer mensen die in Nederland geen huurhuis kunnen vinden, zoeken een woning over de grens. Dat zeggen Belgische makelaars. Ze zien dat huurwoningen in de buurt van de grens razend populair zijn bij Nederlanders, omdat ze in België meer waar voor hun geld kunnen krijgen. In Venray zijn de eerste 4 Jan Linders supermarkten dichtgegaan. Het grootste deel van de winkels, zo'n 50 in totaal, is overgenomen door Albert Heijn en wordt de komende maanden omgebouwd. Steeds vaker worden regionale supermarkten overgenomen door grote ketens. Bij de kust van Jemen is olie uit een verroest tankschip gepompt dat daar al 40 jaar lag. De olie is door een Nederlands bedrijf overgebracht naar een ander schip. Milieuorganisaties zeggen dat door het overpompen een olieramp is voorkomen. De Limburgse gemeente Meersen adviseert mensen om uit de buurt te blijven van bossen in de omgeving vanwege agressieve wilde zwijnen. In de afgelopen dagen vielen de dieren meerdere wandelaars en hun honden aan. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met het begin van de Eredivisie. Volendam speelt tegen Vitesse en natuurlijk zijn wij erbij. Verder veel over het WK wielrennen en een terugblik op de uitschakeling van Oranje in de WK-kwartfinale tegen Spanje. En na 9 uur hebben we ons nieuwsforum met bestuurskundige Kirsten Verdel, theoloog Tom Mikkers en ook psychiater Esther van Venema. Andy Houtkamp, jij kijkt al dik een half uur naar Volendam, Vitesse. Is dat nou een lekker begin, deze wedstrijd? Nou, in ieder geval niet voor Vitesse, want die spelen belabberd slecht. Echt ongelooflijk zwak. Nog niet in de buurt van de keeper, de nieuwe keeper van Volendam, Mio Backhaus, gekomen. Duitser die gehuurd wordt van Werder Bremen. Die dan nu wel een bal moet wegtrappen, omdat het een terugspeelbal is. Maar Vitesse staat voor alle duidelijkheid ook met 1-0 achter. Het was een goede assist van Bilal Olcik. En wie anders dan Robert Muren, hij is natuurlijk gebleven in zijn vissersdorp, de eerste aanval, echte aanval van Vitesse. Nadat dus Robert Muren 1-0 had gemaakt. De eerste aanval van Vitesse is bijna raak. Manhoef gebleven vooralsnog bij Vitesse. Kon zijn voet niet tegen de bal krijgen. Een voorzet vanaf de linkerkant. En dus staat het nog altijd 1-0 voor Volendam. Volendam dat aardig voetbalt. Wel nieuws vanuit het Volendamse. Want Karel Eitink, het blijft een slopend verhaal bijna. Hij wil eigenlijk wel heel graag naar FC Twente. Maar mag niet van Volendam en allerlei gedoe over lettertjes in contracten en dat soort zaken. Hij is dus vooralsnog gebleven. Zou ook keurig op de bank gaan zitten, was het eerste bericht. Maar nee hoor, hij heeft zich vanmiddag ziek gemeld. Is er niet bij. En een overgang naar FC Twente lijkt me niet meer dan logisch. Gewoon geen gezeur meer. Wat geld erbij doen aan de ene kant. En wat meer respect aan de andere kant. Zou ervoor kunnen zorgen dat dat goed opgelost wordt. Hij er dus niet bij. Verder bijna ongewijzigde ploegen. Weinig nieuwe gezichten. Een paar bij Philip Cocu's Vitesse. Maar dat heeft nog geen soelaas gebracht. Want ze spelen echt dramatisch zwak. Daar moet iets veranderen. Ze staan Vitesse met 1-0 achter tegen Volendam. Zondag zagen we een vliegende Hollander, maar vandaag was het een vliegende Belg. Ja, dat was het idee ook voorafgaand van Remco Evenepoel aan de tijdrit van vandaag. En die uitspraak die gaf hem dus uiteindelijk ook vleugels. Hij kwam als snelste over de streep en mag zich als eerste Belg ooit wereldkampioen tijdrijden noemen. Het plan was gewoon echt perfect vandaag en de benen waren op de afspraak, dus ja, supermooi. Ja, draaide het ook lekker of deed het alsnog ontzettend veel zeer? Nee, ik kon eigenlijk blijven rijden, denk ik, vandaag. Het was echt zo'n dag dat je ze niet voelt. En zoals ik zei, het was echt nodig om Ghana te kloppen, want die was echt wel ook weer op een heel hoog niveau vandaag. Het is zo'n dag als je boven je plan rijdt en op 10 van de meet heb je ze nog niet echt gevoeld, dan weet je van oké. Het gaat er is een kans om hem te pakken, maar heel uniek gevoel. En dan nog hier op dat steile klimmetje aankomen was echt wel moordend. Ja, je denkt over alles na, hè? Er zit een lange voorbereiding, is eraan vooraf gegaan. Je bent zo'n beetje de enige die met korte mouwen rijdt. Daar heb je over nagedacht, daar heb je mee getest. Waarom doe je dat? Snel vel. Ik heb blijkbaar snel vel, want hoe langer de mouwen en hoe meer lagen op mijn voorarmen, hoe trager het bij mij is. Dus dat is natuurlijk heel persoonlijk, renner per renner. Maar bij mij komt natuurlijk alle wind op mijn handen en op mijn onderarmen. Dus vandaar de korte mouwtjes. Misschien ga je nog wel harder zonder shirt. Hebben we al geprobeerd, maar dat zou natuurlijk geen zicht zijn in een Boratpak. Maar nee, ja, het is zo. Dus, Snel vel van de vliegende Vlaming. Ja, ik zei het, hè, zondag was er een vliegende Hollander, vandaag moest er een vliegende Belg zijn. Dus het was nodig, want er was ook een vliegende Italiaan. Aldus de nieuwe wereldkampioen. Commentator Gio Lippens heeft die wedstrijd er natuurlijk gezien. Gio, goedenavond. Ja, goedenavond. Het was spannend, hè, vandaag. Ja, het was spannend. Mooi verhaal trouwens van die Evenepoel. Ja, het was heel spannend, want Ganna, Filippo Ganna, had in het eerste deel had hij de snelste tijd. Dus na 12,6 kilometer was hij dus sneller dan Evenepoel. Evenepoel was wat rustiger begonnen. Maar goed, is daarna gewoon enorm in zijn ritme gekomen. En meteen al bij het tweede meetpunt, zo rond de 35 kilometer. Ja, daar was hij toch wel 10 seconden sneller weer dan Filippo Ganna. Ja, dat heeft hij prachtig vastgehouden. En ook dat slotklimmetje nog even, die laatste kilometer, daar pakt hij dan toch nog gewoon weer even 2 seconden op Filippo Ganna. Want ja, Ganna is natuurlijk wel tweevoudig wereldkampioen. Hè? Vorig jaar niet, maar de jaren daarvoor was hij de wereldkampioen. Hij was ook de wereldkampioen achtervolging op de baan hier in Glasgow. Dus daar heeft hij al laten zien dat hij in topvorm was. Ja, en dan is het toch knap van Evenepoel dat hij er nog even overheen dendert. Ja, is Ganna dan te snel begonnen of was Evenepoel gewoon echt beter? Ik denk dat Evenepoel gewoon zijn rit fantastisch heeft ingedeeld. En ik denk inderdaad dat Evenepoel echt beter is. Hij had er echt een project gemaakt van dit WK. Mm-hmm. Hij is al de afgelopen jaren was hij al 2 keer 3e op een WK. Hij is al eens 1 keer 2e geweest. En je zei het al, hè, nog nooit eerder een Belg wereldkampioen tijdrijder geweest. Gewoon in de 30-jarige geschiedenis van dat WK. Dus ja, dit werd een keer tijd. Hè. De Nederlanders die hadden dat al eens 1 keer binnengehaald met Tom Dumoulin in 2017. Dus de Belgen wilden dat heel graag. En ja, Evenepoel heeft het op een hele goede manier afgemaakt. Maar als je die erelijst ook ziet van die man, wat hij allemaal al gewonnen heeft. Hè, vorig jaar wereldkampioen op de weg, nu wereldkampioen tijdrijden. Het is echt fenomenaal. Ja, en de Belgen die hadden natuurlijk eigenlijk 2 ijzers in het vuur. Want de strijd die werd verwacht met ook Wout van Aert daarbij. Hij werd slechts 5e en dus is de vraag wat er misging bij zijn tijdrit. Ja, goede vraag. Eigenlijk ging ik al zo hard als ik had gehoopt. Ik voelde me eigenlijk wel goed en ik had het gevoel dat er kracht op zat, dat ik het goed heb ingedeeld. Dus het was een kleine soort van verrassing eigenlijk dat ik zo ver achter ben. Ja, en wanneer kwam je kreeg je die verrassing door, zeg maar? Kreeg je tijden onderweg of zag je het pas aan de finish? Ik zag het pas aan de finish. Ik had eigenlijk vrij slechte radioconnectie. Ja, was een beetje ambetant, dus ik denk niet dat dat mij heeft beïnvloed in het fietsen. Ik wist goed genoeg wat ik moest doen en ik heb het nergens laten liggen. Maar het was pas aan de finish dat ik erachter kwam dat ik zodanig ver achter Tarling was. Achteraf gezien misschien maar goed, want dat had me alleen maar in deze omstandigheden alleen maar negatief kunnen beïnvloeden. Ja, maar het feit dat je jezelf goed voelt, je hebt zelf ook op je meter gekeken, denk ik. Ik bedoel, je stond niet stil, je hebt flink doorgetrapt en dan dat verschil zo groot, hè? Dat is dan toch vreemd. Ja, het is een heel hoog niveau en dat is de enige conclusie die ik op dit moment kan trekken. We zullen later misschien nog verbeterpunten vinden, want ik denk dat ik korter bij man als Ganna en Evenepoel moet zitten. Maar op dit moment was ik 5e en waren zij supersterk, dus dan is het zo. Ik heb er natuurlijk ook eventjes snel over nagedacht. Ik denk van, je hebt je zondag natuurlijk helemaal compleet leeg gereden. Heeft dat invloed? Ja, dat zou kunnen. Net al een collega van u het ook al aan dat een aantal jongens die zondag type finale zaten allemaal een beetje onder niveau presteren vandaag. Maar zo voelde het in ieder geval niet en zo voelde ik me de vorige dagen ook niet. Ik voelde me er wel echt klaar voor. Dus het is natuurlijk een tijd van 1 dag waarbij super fris zijn wel echt een voordeel is. Veel meer dan in de etappekoers. Dus het zou kunnen meespelen, maar op deze moment heb ik er nog niet veel zin in over te zeggen. Ja, Gio, wat denk jij? Denk jij dat de krachten misschien wel simpelweg een keer op waren, zelfs bij Wout van Aert? Ja, het zou me niet verbazen dat eens een keer gebeurt. Want als je toch bedenkt dat hij een heel winterseizoen achter de rug heeft met dat veldrijden. Dat duel met Mathieu van der Poel natuurlijk op die wereldkampioenschap in Hogerheide begin februari. In maart alweer begonnen met koersen. Alle klassiekers gereden, de grote klassiekers. In de Tour natuurlijk ontzettend veel gegeven. Met name natuurlijk in dienst van Jonas Vingegaard. Daar zat het ook een beetje tegen. Daar kwam die etappeoverwinning net niet. Ja, en inderdaad, hij zei het zelf al op dat wereldkampioenschap. Kampioenschap op de weg waar Mathieu van der Poel won. Ja, dan heeft hij natuurlijk alles gegeven om die 2e plek te pakken. Dus ik kan me voorstellen dat dan dat lichaam eens een keer zegt van hallo, beste Wout van Aert, het is even genoeg geweest. Ja. Hoe zat het dan met de Nederlandse inbreng? Ja, We hadden er twee. En Daan Hole werd 34ste en Jos van Emden werd 36ste. En eigenlijk is daarmee alles gezegd. Want ze deden gewoon echt niet mee. Het zijn hartstikke goede renners. Ze kunnen prima tijdritten rijden, maar hier op dit WK... als je gewoon kijkt ook naar het verschil met die Remco Evenepoel... Daan Hole, 4 minuten en 10 seconden achterstand. Jos van Emden, 4 minuten en 39 seconden achterstand. Ja, dan heb je gewoon niet echt meegedaan. En wat dat betreft heeft Jos van Emden natuurlijk veel betere tijden gehad in het verleden. Dus hij heeft zijn afscheid aangekondigd. Dus ja, wat dat betreft had hij eigenlijk wel een beter afscheid verdiend van dit WK-toernooi. Ja, we spraken ook met hem. Jos van Emden analyseert zijn eigen race. Het was niet heel slecht, maar ja, het was niet goed genoeg. Nee, ja. Dus na 25 kilometer, toen voelde ik echt dat het op was en... Of niet op, ik verloor mijn focus. Waardoor verloor je focus? Omdat het niet goed voelde? Ja, ook dat. Je houdt het niet vol wat je eigenlijk voor je gevoel wil houden. Het is mentaal wel een lastig parcours. Zodat dat lange rechtdoor. De eerste helft is gewoon ook allemaal wind tegen. Weinig afleiding. En als je net even minder bent, dan voel je dat... Dan slaat dat gewoon eerder toe. Nou, het was ook je laatste WK. Je gaat stoppen, hè? Ja. Na dit seizoen. Ja, pijnlijk. Je hebt het vandaag bekendgemaakt. Pijnlijk noem je het. Is het een pijnlijke beslissing? Is het een moeilijke beslissing? Nou, het is pijnlijk om zo... na zo'n rit weet je wel weer dat het wel mooi geweest is. Maar het is geen makkelijke beslissing. Wat maakt het nou nog moeilijk, Jos? Omdat ik het zo graag doe. Ik vind het zo mooi. Het is... ik omschreef het als dat je jeugd gewoon heel lang hebt kunnen rekken. En eigenlijk ben je altijd een jongetje gebleven wat heel graag wilde fietsen en met zijn vrienden erop uit wilde trekken, avontuur beleven, samen strijden voor iets. En dat doe ik nog steeds heel graag. Maar ja, dat is een tijd van komen en een tijd van gaan. Waarom merk je dan dat de tijd van gaan nu gekomen is? Waar merk je dat aan? Het zijn een beetje de kleine dingetjes. Zo, dat, als je een keer een pijntje hebt of zo, dan... Dan wordt het al wat moeilijker. Aan de ene kant maak je niet meer druk over dingen. Maar dan denk je ook, ja, eigenlijk zou ik me nu ook wel heel druk willen maken. Dus het is een beetje een proces of zo. Het gaat vanzelf. Maar heb je ook het gevoel dat je niet meer mee kan? Of heb je dat gevoel nog niet? Nou, de laatste 2 jaar had ik wel het gevoel dat ik op de tijd er niet meer mee kon, internationaal. Dat is gewoon geen leuke constatering. En gewoon in het peloton? Ja, dat wel. Ja, wel. Maar ook daar de stress vind ik minder leuk. Dus dat is denk ik gewoon ouderdom. En de stress in de finale, dat vind ik nog steeds heel leuk. Dat gewoon dat spelletje. Maar daarvoor denk je dan te vaak van even dit risico mijt ik. En dan merk je wel dat je langzaam naar de uitgang gaat. Neem je tevreden afscheid? Heeft het je gebracht wat je gehoopt had, wat je gewild had? Ja, het heeft me veel meer gebracht. Ik kwam niet over als het grote talent. En als je dan zo lang in het peloton kan rijden en een gewaardeerde kracht bent en zelf ook nog je uitslagen meepakt. En 17 overwinningen, dat is toch ook echt wel een mooi aantal. En natuurlijk de rit in de grote ronde. Ja, dat was voor mij als klein jongetje altijd wel een grote droom. Ja, als heel klein jongetje hoop je op de gele trui. Maar dan komt er vrij snel achter dat er niet in zit natuurlijk. Ja, maar in 2017, eind mei, daar in Milaan die laatste tijdrit winnen in de Giro, waar je net aan refereert. Hè? Ja, dat was het orgelpunt van Jos van Emden. Ja, dat is hoogspel in mijn carrière, zonder twijfel. Mooi dat je het meegemaakt. En Tom zat vandaag in de auto erachter. Dus we hadden nog een kleine reunie. Oh, ja. Vertel, Dumoulin zat er achter je net. Ja, die was hier ook. En die stapte bij Koos in de auto. Dus een soort afscheidsfeestje zo. Oh, die heb je nog gecoacht of geprobeerd te coachen? Of wat riep hij nog onder, hè? Nee, Koos heeft de coaching gedaan. Maar ik vond het leuk dat hij erachteraan reed. Cirkel een beetje rond. Cirkels rond, ja. Mooie woorden van Jos van Emden. Fietsen was mijn jeugd een beetje oprekken. Gio, hij klinkt ook een beetje gelaten van nou, het is eigenlijk wel klaar. Of denk je dat hij nog enorm gaat genieten van die laatste maanden als profielrenner? Ja, genieten gaat hij wel. En dat afscheid dat wordt gewoon mooi. Maar waar hij aan refereerde, dat is toch prachtig. Hè? Mm. Hij zei al eind mei 2017, het was de 28e mei, ik vergeet die dag nooit meer. Was namelijk de slotetappe van de Giro. En dat was de Giro die Tom Dumoulin, die dus vandaag achter hem zat, zat in die auto, won. En het mooiste was, Tom Dumoulin mocht in het roze op het podium en Jos van Emden mocht het podium op, omdat hij die etappe gewonnen had, dus tijdrit. Ja, en dat was prachtig, want het zijn ook nog eens twee hele goede vrienden van elkaar. Ze fietsen veel met elkaar. Grenspalen klassieker noemen zij dat. Daar gaan ze alle grenspaaltjes gaan ze opzoeken, zo op Belgisch, Nederlands, Duits grondgebied. En ja, ik vind dat een heel mooi verhaal. Het is echt een liefhebber, Jos van Emden. En dus hij zal echt nog wel gaan genieten van die paar laatste maanden. Ja, en daarna gewoon als amateur misschien wel met zijn vriend Tom. Dankjewel. Ja, Tom is ook gestopt, hè? Dus ja, die daarom. Weet hoe het zit. Ze krijgen gewoon tijd om lekker te gaan fietsen. Dankjewel, Gio. Harry Styles. En die Houtkamp, zo'n eerste wedstrijd van het seizoen is sowieso. Dan heb je allemaal eerste dingen van het seizoen. Eerste goal van het seizoen bijvoorbeeld. Komt nu ook de eerste rode kaart? Ja, de eerste rode kaart is een feit. Gele kaart die eerst gegeven was aan Robert Muren. Wordt geseponeerd en wordt vervangen in een rode kaart. Volkomen terecht. Hij gaat veel te hard door op de knie van zijn tegenstander Matthijs Tielemans. En de maker van de enige goal tot nu toe, want het staat 1-0 voor Volendam. Robert Muren in de 10e minuut scoorde hij 1-0. Maakte ook nog een doelpunt dat afgekeurd werd. Ook terecht vanwege buitenspel. Krijgt nu volkomen terecht een rode kaart. Hele rare actie van Muren op het middenveld ergens. Dat is een tegenstander zo hard bij de knie raakt met een gestrekt been. Ja, dan kun je niets anders doen dan de rode kaart geven. In eerste instantie werd hij nog gespaard met die gele kaart. Maar die is dus omgezet in rood en zal zo dadelijk, nadat we 3 minuten extra speeltijd hebben gehad. Want daar zitten we nu in. Zal Volendam de hele tweede helft minimaal met 10 man moeten spelen. En dat is natuurlijk heel lastig met 10 man tegen 11 Vitessenaren die zo dadelijk een enorme donderspeech krijgen van Philippe Cocu. Overigens zit op de bank bij de wisselspelers van Vitesse. Marco van Ginkel, normaal natuurlijk aanvoerder en speler. Maar op dit kunstgras, en ik hoop dat ze van die dik 5 miljoen die ze krijgen voor Mickey van de Ven, Volendam, dat ze fatsoenlijk gras hier laten neerleggen. En misschien een fatsoenlijke persplaats, maar dat is minder van belang. Dat zou heel erg helpen om het een volwaardige Eredivisie ploeg te laten zijn. Echt gras. Balbezit voor Vitesse. Ja, dit verandert de wedstrijd natuurlijk enorm. Bal gaat naar de linkerkant. Naar Boutra. Boutra eventjes naar Meulensteen. Melle Meulensteen brengt de bal binnen naar Kasper Kozlowski, de Pool. En zo komt er wat druk richting het doel van de nieuwe keeper. Goede keeper Mio Backhaus. Ook een nieuwe keeper trouwens. Nu een schot uit de tweede lijn. Gaat ruim over het doel van Mio Backhaus, de keeper van Volendam. Ook een keeper, maar die kennen we al bij Vitesse. Een nieuwe keeper Eloy Room. Hij speelt een tijdje in de Verenigde Staten. Komt bij Columbus vandaan en speelt nu weer op het oude honk bij Vitesse. Het staat 1-0. We zitten in de extra tijd van de eerste helft. Er wordt overlegd op de bank. De bank die dus bezet wordt door Matthias Köhler. Matthias Köhler is de trainer. Nu Wim Jonk zich als technisch manager heeft geposteerd bij Volendam. Kijken wat de aanval van Vitesse kon opleveren. We zitten echt in de slotfase van de eerste helft. Als de bal richting de zijkant gaat, maar opgepikt wordt door Volendam. Bal even terugspelen op de keeper die links en rechts de bal kan trappen. Nu met links de bal naar voren rost. Bal wordt weer teruggebracht door Vitesse. Vitesse dat dus een hele matige eerste helft speelt, maar een beetje in het zadel is geholpen door Volendam. Want bij die 1-0 achterstand de rode kaart oplopen is natuurlijk niet heel slim. Kijk nog eventjes naar de bal die rolt aan de linkerkant voor Vitesse. Een van de laatste aanvallen in deze eerste helft. Het publiek aardig opgekomen in Volendam. Laat zich nog even horen, maar het is verder wel heel erg rustig. Omdat het ook een hele matige wedstrijd is. Dat blijkt nu ook weer. De paas naar de rechterkant richting Miljon Manhoef. Die talentvolle jong oranje speler gaat over hem heen, over de zijlijn. En dan mag er gegooid gaan worden. En dan zegt Richter, mooi geweest voor de eerste helft. 1-0 werd het in de 10e minuut door Robert Muren. En met die stand gaan we wel wisselen. Maar 10 van Volendam, straks tegen 11 van Vitesse. Oké, en die blijft nog even bij ons. Want dan gaan wij terug naar die wedstrijd die heel veel eerder vandaag gespeeld werd. Want het Nederland zelf kwam natuurlijk al vroeg in actie. Met slecht nieuws, want Nederland werd uitgeschakeld op het WK voetbal. Spanje was na een kraker van een kwartfinale. Uiteindelijk met 2-1 te sterk voor Oranje. Bal gaat naar voren, gevaarlijk. Oh, de bal op de paal en de neer op de paal. En dan gaat die bal er niet in. Calvin Tai met de aanloop en schiet via de binnenkant van de paal binnen. Het is 1-0 voor Spanje. Oh, kijk eens aan. Van de Gracht, Van de Gracht, Van de Gracht, Van de Gracht. Het is 1-1. Dan is het uitkijken geblazen aan de andere kant. Want Spanje is weg met Navarro. Navarro! Navarro doelpunt! Ach, ach, ach, ach. Oranje ligt eruit. De kwartfinale is eindstation voor dit Oranje. Ja, en dus wisten we om 17:15 dat Nederland eruit lag. Wat voor wedstrijden zag jij in de vroege morgen? Ja, een hele vreemde wedstrijd eigenlijk die alle kanten op had gekund. Laat ik vooropstellen dat Spanje beter was dan Nederland, hoor. Maar Nederland kreeg in de eerste helft een penalty. Zo leek het. En Frappard gaf hem, Stephanie Frappard, de scheidsrechter, Franse scheidsrechter, gaf hem duidelijk ook aan. Ja. Eigenlijk zonder aarzelen, penalty. Laten we even luisteren, Andy, hoe dat vannacht klonk. Ja, een beetje ongelukkig moment. Dat is nog Stephanie van der Gracht, denk ik. Maar we hebben ook Berestein en die penalty. En daar is even een moment voor Berestein. Die krijgt daar een duel. Dat is geen schouderduel, denk ik. Ja, penalty. Paredes is net te laat. Nu zoeken we nog een VAR die het daarmee eens is. En nu gaat Frappard toch kijken. Wordt dit buitenkantje Nederland ontnomen? Het is een 50-50, laten we het zo zeggen. Frappard vond van wel, de VAR vindt. Kijk nog even. No penalty. Geen penalty. Ja, no penalty. En dat was misschien wel beslissend, of niet, Andy? Nou ja, dat had beslissend kunnen zijn. Het is natuurlijk lekker als je 1-0 voorkomt in zo'n wedstrijd. En ik vind het heel vreemd dat de VAR dan die scheidsrechter zeg maar terugroept bij zo'n duidelijke beslissing van een penalty. Maar goed, dat leverde dus niet datgene op wat Nederland graag wilde. Een penalty en een doelpunt. En die penalty kwam later in de wedstrijd toch, maar niet voor Nederland. Ja, was die wel terecht? Ja. Een hele rare actie van Van der Gracht. Die de hand... laten we vooropstellen, als er geen VAR was geweest... had nooit iemand een penalty gegeven voor die actie. Want ze stond keurig buiten het strafschopgebied. Ja, maar de hand, maar niet... de hand was binnen... binnen de beruchte lijnen. En ze raakte die bal met de hand aan. Waarom, weet niemand. Zij ook niet. En toen werd er dus 1-0 voor Frankrijk. En toen dacht ik, ach, Spanje. Het zal toch niet gebeuren. Of uiteraard voor Spanje. En toen dacht ik, het zal toch niet gebeuren dat Van der Gracht afscheid moet nemen op zo'n manier dat zij degene is die veroorzaker is van de penalty waardoor Nederland uitgeschakeld is. Maar gelukkig in de 91ste minuut de spits Van der Gracht op snelheid weggestuurd. Uitstekend weggestuurd door Pelhove en die wist de bal binnen te schieten op een uitstekende manier. Want de keeper was kansloos en toen was het 1-1. Ja, laten we ook even luisteren naar Van der Gracht. Want die speelde inderdaad, je zegt het al, ja, een hoofdrol. Ja, een beetje ongelukkig moment. Het eerste moment denk ik met de penalty. Ik heb het nog niet teruggezien. Ik weet niet precies. Ik wil uitstappen. Ja, mijn hand gaat mee. Ik dacht eerst nog dat het er buiten was. Maar ja, uiteindelijk moet je met z'n allen erachter staan. Ik denk dat we op zich wel de grip terugkregen. Dan word ik naar voren gestuurd. Nou ja, dat ik hem zo maak is mooi. En dan gaan we de verlenging in. En ik denk dat we in de verlenging best wel veel kansen zelf hebben gehad. Alleen ja, je kent het... Zij maakte hem de eerste helft niet, dus daar kropen we echt door over van de naald. Maar ja, ik denk dat wij hem ook konden maken in een verlenging. Dat schot, die 1-1, ik las dat het je eerste doelpunt met je voet was, niet met je hoofd voor Oranje in 6 jaar tijd. Je besloot wel op het juiste moment dat even te doen. Ja, het was een supermooi moment. Ik nam hem aan en ik dacht schieten. En hij vloog er zo in. Dat was mooi voor mij om het een beetje te verzachten, de penalty. Ja, dan denk je erop en erover. Maar ja, uiteindelijk trekken ze aan het langste eind. Ja, Stephanie van der Gracht over, denk ik, het raarste verdedigende moment uit haar carrière en het raarste aanvallende moment uit haar carrière. Het kwam allemaal samen vanochtend vroeg. Ja, Nederland heeft de kwartfinale bereikt, Andy. Ze hadden het over dat ze weer aangesloten zijn bij de top. Zie jij dat ook zo? Ik heb de meeste wedstrijden gezien. Ik vond het zeker niet slecht. Ik had het minder verwacht, laat ik dat voorop stellen. Maar ja, ik vind het heel moeilijk om dit zo te stellen. Natuurlijk heb je goed gespeeld tegen Spanje. Maar we zijn minder dan Spanje. We werden bij tijden weggespeeld door de Verenigde Staten. Met heel veel mazzel 1-1 gehouden. Men is dichterbij dan we dachten vooraf, laat ik het zo zeggen. Maar echt terug bij de top. Maar Andy, we hebben de Verenigde Staten toch ook een half uur, drie kwartier weggespeeld? Nou, weggespeeld. Jawel. Ja hoor. Echt wel. Oké. Nou, ja, ik heb jou gehoord, die wedstrijd. En dat zei hij ook gewoon. Ik vond ze de tweede helft een stuk beter dan de eerste helft. Maar je moet het ook met me eens zijn. Zowel tegen Spanje als tegen de Verenigde Staten. Als het 3-0 bij rust had gestaan voor de tegenstander, had Nederland niets. Nou, daar ben ik het helaas niet mee met je eens. Maar dat mag ook in het voetbal. Ja, natuurlijk. Waar we het wel over eens kunnen zijn is dat Nederland naar huis gaat. Spanje door. Andy, dankjewel. We spreken jij zo meteen voor de tweede helft in Volendam. Andere wedstrijd op het WK was natuurlijk Japan tegen Zweden. Werd 1-2 voor de Zweden. Yes, zo direct na 9 uur hebben we ons nieuwsforum. Kirsten Verdel, Tom Mikkers en Esther van Venema over de meest opvallende en belangrijke nieuwsgebeurtenissen van deze week. En natuurlijk de start van de mannen Eredivisie, de tweede helft van Volendam Vitesse. Ook na 9 uur. Dus graag tot zo. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Benno Tempel verruilt Kunstmuseum Den Haag voor het Kruller-Müller op de Veluwe. Je kan zeggen dat kunst je op losse schroeven zet. Bergwandelen is niet voor iedereen weggelegd. En dan zit een ongeluk in een klein hoekje, volgens Robin Baks. Vraagt meer techniek, vraagt meer kracht. En je moet zorgen dat je natuurlijk in goede conditie bent. En Lieden bij de Paris bespreekt de boeken. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Kom erbij en word lid van Max, zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken. Zoals We zijn er bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor €8,50 per jaar. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl.

Ja, ik even full disclosure. Ik ben van de Partij van de Arbeid. Nou, dan kun jij met een... eerlijk van je. Ik ga de loftrompet afsteken op, denk ik, zowel nu Frans Timmermans als zo meteen over Henry Bontebal. Komen zo. Nee, ik denk dat als de PvdA en samen met GroenLinks succesvol wil worden, dan heb je een klinkende naam nodig. Waar ook mensen op gaan stemmen die dan normaaliter niet zo snel op een van die partijen zouden stemmen. En bij de Europese verkiezingen, de vorige keer, hebben heel veel mensen, ook die ik ken, op Frans Timmermans gestemd. Dus niet zozeer op de PvdA, maar op Frans Timmermans. Want dat was een hote methode in Europa. Nou, als iemand daar goed kan doen, dan zal het hier ook wel goed zijn, zeg maar. Is een beetje dan de overweging. En er zitten dus echt letterlijk mensen bij die normaal gesproken PVV zouden stemmen. Ja. Nou, als je dat type aantrekkingskracht hebt, potentieel, ja, dan is dat wat je moet doen op dit moment. Ik denk niet dat er veel mensen zijn binnen de PvdA of GroenLinks die dat ook hebben. Ik kan er geen één noemen, eerlijk gezegd. Esther, denk jij dat hij meerdere groepen uit de samenleving aan zich kan binden? Ja, en al is het maar om strategisch mensen te trekken. Hè. Ik denk dat er een enorme splitsing ontstaat tussen links en rechts. Wat dat ook nog mogen betekenen tegenwoordig. Maar ja. Goed. En ik denk dat hij, ja, dat ik hoor nu al heel veel mensen die normaal D66 houden stemmen. Of misschien wel VVD aan de linkerkant. En die zeggen nu, nou, ik ga nu echt op Frans Timmermans stemmen. Dus ik denk dat het een enorme geduchte tegenstander sowieso is. Maar als je strategisch zou stemmen, dan zou het gewoon op het linkse blok. Dan zou je dus niet echt ja, op Frans Timmermans stemmen. Ja, en daar is hij stemmen. Natuurlijk dan de chef, zeg maar. Dus ik denk dat die kans heel groot is dat een enorme ruk naar die kant gaat opleveren. Tom, ik zie jou heel ongelooflijk. Ik ben helemaal verbaasd. Ik geloof wel dat onder hoogopgeleide, die zien het volgens mij allemaal zitten met Frans Timmermans. Maar ik heb het niet over hoogopgeleide. Nee, maar ik merk juist bij hele andere mensen dat Frans Timmermans helemaal niet aanspreekt. Dat het echt een eurocraat is. Hij staat voor het verre Europa. De Partij van de Arbeid is een arbeiderspartij. Zijn levensstijl lijkt daar in de verste verte niet op. Het is iemand met een flink salaris die zeer goed gaat. Ik vraag me af of hij het verhaal van de Partij van de Arbeid echt uitdraagt. Of dit is de grap dus, hè? Dat gaan we dus zien. Want dat gaan we dus zien. Daar ben ik benieuwd naar. Ontzettend veel gespeculeerd over Timmermans. En ook allerlei frames zijn al op hem geplakt. Het is geen frames, het is gewoon een feit. Hij woont in een villa. Interessant, Tom, is het dan zo dat iemand die goed verdient eigenlijk nooit voor man of voor vrouw van de Partij van de Arbeid Dat weet ik niet, maar ik vraag me af of je dan voldoende in staat bent om die verbinding te maken. Want alle maatregelen die hij voorstelt zullen hem uiteindelijk niet echt treffen. Wel als hij hogere belasting moet betalen. Nou ja, kijk, en laten we niet vergeten. Wel als hij hogere belasting moet betalen, maar dan is nog steeds de vraag of het hem echt gaat treffen, want zijn inkomen is nog altijd een aantal keer modaal. Dat vind ik allemaal prima, daar ben ik niet op tegen. Maar mijn oprechte vraag is of hij iemand is à la Indales die gewoon dicht bij de gewone man staat. Ja, maar kijk, hij is natuurlijk enorm, er is een enorme PR-machine komt er op gang. Natuurlijk. En hij is natuurlijk toch een afstammeling van mijnwerkers. Dus ik bedoel, volgens mij is het een koud kuntje voor hem om die kaart heel goed te gaan weet spelen. Wat belangrijker is nog tegenwoordig in de politiek is of je een beetje leuk overkomt. Al heel plat gezegd. Of mensen, zich kunnen identificeren met hem. Of je denkt van, nou ja, die vind ik dat hij wel zijn best doet, zeg maar. En ik denk dat heel veel mensen dat wel hebben. En ik denk ook wat Tom zegt, dat er ook heel veel mensen zijn die vanwege überhaupt dat hij in Europa actief is, af zullen haken. Ja. Maar ik denk dat per saldo, ook wat Suze net zei, als het gaat om een links blok, als het gaat om een strijd tussen links en rechts, dan is hij dan degene die kar gaat trekken. Het is niet meer zo dat bijvoorbeeld wordt gezegd van nee, Marijnissen bij de SP is degene die dat trekt. Dat is in één keer helemaal weggevaard. Maar om Tom Zorg eventjes toch beter te proberen te begrijpen. Er is altijd een discussie binnen links. Is dat voor de elite of hoger opgeleid? Of is het ook voor een brede volkspartij? Kan hij, denk je, ook de bredere lagen van de samenleving aan zich binden? Dat is nu zijn taak. En ik denk dat hij dat in potentie zeker kan. Mm-hmm. Maar laten we het afwachten ook, want de campagne is letterlijk nog niet begonnen. En er wordt al van alles over hem gezegd en geschreven. En er worden allerlei dingen in zijn schoenen geschoven waar hij helemaal niks over gezegd of gedaan heeft. Ik denk, het moet nog beginnen. Ik denk persoonlijk dat hij het kan. Ja? Ik hoop ook dat het hem lukt, want ik denk wel dat het neoliberale in de politiek wat we de afgelopen jaren hebben gezien wellicht niet zo heel erg goed heeft uitgepakt als we kijken naar de vele crisis die er zijn. Maar laat hem daar maar dan met een goed verhaal over komen en daar ook een verbindende rol in spelen. Want als we natuurlijk ook nog iets nodig hebben in deze samenleving, is dat we dan niet verder tegenover elkaar komen te staan daarin. Mm-hmm. Maar dat we ook wel weer die verbinding zoeken. En daar komen we straks met Henry Bontebal ook nog weer op terug. Ja, en ingewikkeld is natuurlijk tegenwoordig even nog dat rechts, links, arbeiders, hoogopgeleid, laagopgeleid, weet ik veel hoe je het allemaal wil noemen. Maar je ziet natuurlijk dat de met name praktisch gescholden in deze samenleving veel meer op ja, rechtsextreme partijen gaan stemmen dan op partijen die vroeger de arbeiders vertegenwoordigden. Dus dat vind ik nog wel interessant hoe hij dat gaat aanvliegen. En je hoort nu niet zoveel van Timmermans zelf. Dus ik denk dat ze enorm aan het observeren zijn welke kaarten er ingezet moeten worden. Ja, en ik zie vooral dat hij tegenstellingen toch ook oproept. Je bent voor of je bent tegen. Ik zie nog niet echt de grote verbinder in hem. Want dat zegt de PvdA. Dus we gaan nog niet begonnen. Hè? Dus nee, maar wat ik nu zie aan reacties die we al... We kennen hem wel toch, Kirsten. Dan zie ik gewoon mensen worden of boos of ze zijn heel gelukkig. Ik zie er heel weinig tussenin. Ja. heeft hij het goed gedaan eigenlijk, want hij stopt nu in Europa. Heeft hij het goed gedaan als eurocommissaris? Nou ja, dan moet je natuurlijk allemaal over die klimaatwet gaan praten met elkaar. En ja, ik denk dat hij dat vooral heel goed en behendig en interessant hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. In toch een enorm, ja, hoe zeg je dat? Moeilijk dossier, complexe dynamiek natuurlijk. Ja, dat heeft hij toch maar geflikt. Ja. Wat je er ook inhoudelijk verder allemaal van vindt. Ja, dus kundig politicus wat dat betreft. Ja. Snapt hoe het spel gespeeld wordt. Een machtspoliticus dus misschien. Hoe het spel werkt. Ja, en weet dus ook inderdaad wel die verbinding daar in ieder geval voor elkaar te krijgen. Want er zitten natuurlijk heel veel landen bij die helemaal geen zin hebben om allerlei vergaande klimaatmaatregelen te treffen. Waaronder Nederland, toch? Bijvoorbeeld. Nou, dat valt wel mee. Maar toch gaat er dus heel veel gebeuren. Dus ja, dat... Ja, goed, de vraag is hoe hij dat precies gespeeld heeft en of hij daarmee zin heeft gecreëerd bij de mensen of heeft verleid om het toch te doen. Of dat het gewoon natuurlijk toch een heel strategisch politiek spel is geweest. Ja, het maakt mij niet uit als het maar voor elkaar komt. Nee, oké, maar dat is de situatie in de wereld nu hebben we haast. En maar dat die is meters die gemaakt moesten worden, daar heeft hij een aanzet toe gedaan. Ja, dus dat vind ik goed. Wat ik zo jammer vind, is ook wel oude generatie. Ik bedoel, dat vind ik gewoon oprecht jammer. Denk ik, ja, weer, wat is iets in de 60 of zo, rond de 60. Iets ouder dan 60. Kennis en ervaring. Ja, natuurlijk, ja, allemaal waar. Maar ik zou het zo fijn vinden dat een nieuwe generatie aantreedt. Ja, bij veel partijen is dat waarschijnlijk... Ja, daar hoop ik als het goed is, gaat hij niet alleen natuurlijk. Ja, maar goed, hij heeft de hele ronde al heel veel keer gewandeld, ervaren, maar... Ja, leeftijd vind ik echt geen issue, als ik heel eerlijk ben. Het gaat mij echt om de standpunten. En al is iemand 100, maakt mij niks uit. Mensen van 100 kunnen hele goede ideeën hebben. Ja, maar het gaat mij om echt ideeën. Door de Amerikaanse politiek. Als er iemand is die en jong is en echt hele briljante ideeën heeft, vind ik het prima. Maar als het iemand is die wat ouder is, maakt mij echt helemaal niks uit. Het gaat mij echt om de inhoud. Kijk. Ja, maar daar ben ik wel heel benieuwd naar of hij een nieuw soort politicus is, een nieuw soort visie kan neerzetten. Überhaupt visie neerzetten is al fijn. Ja. Of dat hij toch van de oude politieke stempel is. En ja, daar zit denk ik Nederland niet heel erg op te wachten. Draagt hij in die zin zijn verleden met zich mee, Kirsten? Want hij is natuurlijk ook minister geweest in kabinet Rutte 2, waar de PvdA voor gestraft is omdat ze dingen hebben afgebroken. Als ik heel eerlijk ben, dan denk ik dat ongeveer heel Nederland dat ongeveer wel vergeten is, hoe dat allemaal was. En dat ze dus nu meer, zeg maar, top of mind hebben van dat hij eurocommissaris is en dat hij klimaatwet erdoor is. En hij kan dus ook wel met een vernieuwend verhaal komen. Ja, en dat hij heel veel talen spreekt enzovoort. Dat hij heel slim is. En dan hebben ze iets van, ja, nou ja, ook ijdel. Dat is allemaal prima. Maar laat het maar zien. Ik denk dat heel veel mensen ook gewoon een beetje met de armen over elkaar zitten. Ze van, nou, kom maar op. Laat maar zien wat je kan. Ja, Kirsten heeft al een aantal keer aangestipt dat we het nog niet echt over de inhoud kunnen hebben. Want we weten eigenlijk nog niet wat de inhoud is van die partijen. Dus gaan we het nog eventjes over de poppetjes hebben. Gaan we zo direct doen. Maar eerst heel eventjes naar de voetbalwedstrijd van vanavond. Volendam tegen Vitesse. Tweede helft is begonnen. Andy Houtkamp. Ja, het is eigenlijk hetzelfde beeld als de eerste helft. 4,5 minuut gespeeld in de tweede helft. Nog geen wissels, wel 10 spelers dus van FC Volendam. Naar de rode kaart voor Robert Muren tegen 11 van Vitesse. Maar Vitesse heeft nog geen kansen kunnen creëren. En er wordt nu geroepen om een penalty. Er wordt ook gekeken door de VAR. Maar scheidsrechter Hichler heeft niets gegeven. Vooralsnog. En moet nog wel even gewacht worden. En dan wacht ik en kijk ik even naar Hichler. Nee, die zegt geen penalty voor Volendam. Zou ook te gek zijn. Want Volendam dus met 10 tegen 11 van Vitesse. Maar Vitesse kan absoluut nog geen vuist maken. We zitten na een minuutje of 5 in de tweede helft nog altijd met een 1-0 voorsprong voor Volendam tegen Vitesse. En ik heb nog even een vraag uit eigen belang. Het is het nieuwe eredivisieseizoen. Dus ik vroeg me af of de commentator een betere plek in het stadion heeft bij Volendam gekregen. Nee, het is het is de allerslechtste plek in het stadion die je kunt voorstellen. Hoe zit je erbij dan? Verschrikkelijk. Hoe zit je erbij? Achter achter de achterlijn van het ene doel. En ja? Ik kan nou op 5 meter na de cornervlag aanraken. Maar als er iets links van mij gebeurt, is het niet te zien. Oké, en heb je die eerste goal, viel je aan de goede kant of heb je dat van horen zeggen? Nee, ik heb ook gelukkig een monitor. Daar kan ik het op zien. Oké, okay, nou, dan vertellen we het je als er straks heen invliegt, ja, voor Vitesse. Oké, okay, tot zo. Gaan wij het ondertussen hebben over het CDA. Want Henry Bontebal moet de nieuwe lijsttrekker worden. Maandag gaat het partijbestuur hem kandideren. Dat meldt RTL Nieuws vandaag. Dan mag de ledenraad van het CDA zich er daarna nog wel over uitspreken. En de 40-jarige Bontebal moet de Christendemocraten dan redden. Nadat de partij de voorbijgaande jaren in zetelaantal kelderde. Dat gebeurde onder leiding van Wopke Hoekstra. LTO-voorzitter en CDA, Sjaak van der Tak, sprak gisteren over Henry Bontebal.